Miksuje dla Was DJ LapiForce. Pamiętam twoje imię. Chcę cię ode mnie uśmiechu, sensacji, napiętych relacji. Ale

Coś nam będzie siebie brak, choć poznamy ciszy smak. Nie cofnie czasu nikt, gdy w oczy zajrzy świt. Już nie zmienisz teraz nic, nie przewidział tego nikt, że nas niezwykły sen, jak mgła rozły jeszcze. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz. Tak jak będziesz miała tego dość. Moje duże oczy znów mylą mi drogę. I tak mnie to wkurwia, że znowu jest kutner. Od ze mnie turnią swoich znajomych. A wiem, że pijano zadzwonisz, a się w noc. Wolę moje złoto na szyi, śnieg bikini, szyki waniliowej, może te killi. Zróbmy tak, żeby do tego tańczyli. Jak nie znają kroków, to ich nauczymy. Bo jesteś lepsza niż Kardini. A to nie jest łatwo. Czy nie znikniesz mi znowu po nocy? Chyba się oświadczy. One chcą się bawić całą noc. Nie starcza im czasem, żeby kochać. Rękiem tego telefonu krok. Puszczę się na skórze, tak jak broka. To kiedy będziesz miała tego dość? Zadzwoń do mnie, a zapomnisz o kłopotach. Wiem, że chciałbyś odlecieć z tobą. Widzę to po twoich dużych oczach. Yeah. kąpiela, nie byłem u babci i nie był to kompot. Powiadomienia, jedno po drugim, non-stop. Ej, głośno, ej, głośno. Panie, wołają o pomoc. Duże oczy, zwrócam spodnie razem z ciutką stresu. Głęboki oddech, szybki umysł, gruby plan. Dużym okiem patrzę w oko, tej damy z wybiegu. Mam masę pod potrzeb, zaciskaj gaz. Więcej volume, teraz mamy czas, by sobie potańczyć. Gorzki smak, zabija mi barszczyk z kubka. Flacha pusta. Udała jakoś mój drogi, ale chuj to. Moje znajdę jutro, dziś już za późno. Ej, to bardzo późno. Bardzo późno. Wysiadam z Ubera. Bardzo późno. Panie dostaj, skinął ziomek. Skumaj. Skumaj ziomek. Hey. Chyba na niego to za mocne. Hey. Pogrzeb. Szósta rano idzie czoło mokre. Sorry, ale nie zapalę w oknie. W duroletie, bo mnie boli słońce. Gdzie są moje buty? Zamawiam Ubera. Tylko